Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. God morgen og velkommen til en helt særlig udgave af Millionærklubben fra Jørgen Vester. Vi er rykket helt op under taget i det smukke gamle mediehus her i Pilestræde med udsigt over Københavns tårne. Jeg havde bestilt solskin, men det blev der altså ikke så meget af. Til gengæld så kan jeg se, at jeg har en masse smil her i salen. Vi har nemlig live publikum på i dag. God morgen og velkommen til jer. Håber, I er friske derude og klar til at være med i den her udsendelse, hvor det jo altså som altid om fredagen handler om aktiedebat sammen med jer, vores lyttere. Og hvor er det bare dejligt, I er kommet. Altså, jeg kan mærke helt ind i knoglerne i dag, at vi er en klub. Det er så fedt at se jer. Og når jeg siger vi, så er det jo selvfølgelig, fordi jeg ikke er alene her på scenen. Jeg har taget panelet med i dag. Lars Persson og Lars Svendsen, godmorgen til jer også. Godmorgen. Skal I ikke også lige have en hånd? Ja, ja. Sådan. Lars Persson, som er vores tekniske analytiker her i klubben og manden bag aktierådet.dk, og Lars Svendsen, som er fundamental analytiker og den ene halvdel af analyseselskabet Svendsen og Tudborg, og lur mig om... Nu må I gætte, hvad for en af dem der er. Lur mig om, han ikke har siddet hele vejen herind i toget og fundet på gode vitser. Der er allerede kommet et par stykker ud. Jeg kan godt love jer for, at han er varmet flot op. I salen der har vi også Clara Maria, som står dernede lige nu og tager billeder, og hun render altså rundt med mikrofonen, så I skal endelig bare række hånden i vejret, hvis I har spørgsmål, og til jer, der lytter med derhjemme. Vi tager selvfølgelig også spørgsmål for jer. Det foregår som altid på sms'en. Nummeret det er 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Miu i starten af din besked, så lander den lige herinde hos mig i salongen. Lad os se at komme i gang i et marked, som jo altså, hold nu op, der sker rigtig meget derude i verden. Sker der også rigtig meget på markedet, Lars Persson? Jamen det gør der. Vi retter os heldigvis lidt i dag, men vi er jo i gang med TOS-team, så vi ved jo ikke rigtig, hvor vi ender. Det har vi nok rigtig mange af vores lyttere og investorer, der har sandet det sidste stykke tid, at hvad der var op om morgenen kunne være i kraftig minus, når man gik i seng, og omvendt, når man... så noget, der var minus om eftermiddagen, så kunne det være i plus næste morgen igen. Så det er jo lidt den hurdle, vi har i øjeblikket. Vi kaster ud et spil, som vi aldrig nogensinde har set før. Tidligere havde vi renten og inflationen. Det kunne måske nogenlunde forholde sig til. Men der sidder en lille hisseprop over i Moskva og trykker på nogle knapper og sender nogle folk ind i andre lande, som vi ikke har set magen til. Jamen, det gør det ret svært at være en investor lige på den korte bane i hvert fald. Er der nogle af jer, der sidder derude, som også har haft lidt ondt i maven over det her, der sker? Ja, der bliver nikket. Det er altså ikke nødvendigvis særlig sjovt at åbne sit depot i disse dage. Der er i hvert fald mange, der har taget penge, og spørgsmålet er, hvad man skal gøre. Det kan vi debattere her i løbet af den her time. Lars Svendsen, på oliefronten, er der også gang i den der? Ja, det ved jeg ikke helt rigtigt, om der er, hvad du kalder for, fordi det, jeg kan observere, der er jo mange priser, man opgør på, men altså, der ligger den lige rundt omkring 100, ikke? Og der gik den jo op i går, så vi ikke løbet længere end det. Og hvad skal man tro? Jeg tror sådan set ikke, at den går sådan amok opad, fordi pointen er, at vi er jo rykket op fra i år, fra 1. januar, der er kun gået snart 2 måneder, ikke? Der er vi rykket op fra i den med 75 knapperne op, og hvis det går et år tilbage, så lå den ned i 50-60. Så vi er sådan set rykket op, og hvis der formentlig sker det nu, det er mit gæt på, det er jo, at der bliver en olieimport embargo, altså man vil ikke acceptere import fra Rusland på olie, men så bliver det jo sendt til Kina og Indien, som er de mulige lande, som er ligeglade med USA. Og hvis sanktioner, så skal det sejles derover. Og noget af det gør det jo allerede, fordi i 14, da de angreb Krim, lavede de en lokumsaftale med kineserne om, at de skulle have en gasrørledning ind i Kina, som ikke er så tosset stor, og så skulle de overtage olie. Og på den måde, så er de ligesom afløst det, og meget af det olie, de sejler forbi Danmark her op fra hvad hedder det, Petrograd-området op. De bliver faktisk omlastet og sejlet til Kina allerede. Og det er jo godt for os, der er tankskib. Men, hvad hedder det så? Nå, men pointen er bare, at man kan sige, at hvis du tog 8 millioner tønder deres bidrag ud af Rusland væk, så vil der jo være en ordentlig manko i markedet. Men det bliver der ikke. Det bliver bare byttet rundt, så det forsvinder sådan set ikke fra markedet. Så kan vi bare sætte os ned til at sige, at det var ikke os, der købte det. Men og det bliver besværligt og dyrere for dem, og det der ryger vel en $3 af prisen på, så er det sådan en ladning over til den anden ende af rundt om jorden, halvt rundt om jorden. Så hvad hedder det, på den måde koster det nogle penge, men det, altså, det betyder ikke, at det der cirka 8 millioner tønder vil forsvinde. Men Lav, der er jo altså nogen, der allerede debatterer, at olien skal op og runde $120 nu. Altså, ja, man lægger jo hele tiden yderligere lag på. Hvad tænker du om olien? Du har jo sådan snakket om olie sådan i 95 i en periode, og ingen af os kunne jo vide, at det her skulle ske. Men altså, hvad tænker du, skal vi længere op? Jeg mener bare, at vi er ved at være, hvor nok hvad den kan klare på lidt længere sigt. Og så er det spørgsmålet, om der kan jo godt komme en eller anden dag, hvor der er en peak om. Jeg tror ikke, at vi kommer helt deroppe og ringer. De taler jo også om, hvad skal en liter benzin koste. Nogle siger 15, og nogle siger 20 kroner herhjemme på gaden, ikke? Hvor vi ligger på 13,59, det jeg kunne se som det højeste tal endnu for mit vedkommende. Men altså, jeg har jo gættet på en skrop i 14, og så kan det så godt være nu med det her. Det er jo en ny dagsorden, det må vi være klar over. Det er det jo, men altså, 15, der tror jeg også, at så er vi... Så vil vi være der. Lars Persson, i en ny dagsorden, måske en ny verdensorden, skal man lægge sit depot om? Nej, det skal man skal jo kigge på, hvad man har i sin depot, og så måske overveje, om man er kommet til at købe noget, der var i eufori. Der har været jo sådan en euforisk stemning i visse aktieklasser, og spørgsmålet er også, om man har fået det spredt nok. Man ser typisk, eller i meget tid, et stykke tid her, hvordan at IT jo har haft det rigtig svært, og hvis man nu kun har investeret i IT, så har man fået virkelig mange bøllebank. Så det der med at lægge æg i forskellige sektorer eller kurve, det er i hvert fald rigtig god stil, og det er jo også det, jeg har praktiseret herinde i Millionærklubben. Jeg har så stadigvæk fået nogle bøllebank, men generelt er det, man skal gøre, det er at vælge nogle forskellige sektorer, sådan, så man ikke hænger i den ene bare. Det synes jeg i hvert fald tydeligt at se, at man får nogle ordentlige øretæver. Nu var det jo faktisk meget godt at være i nogle IT-aktier i går, i hvert fald det amerikanske Nasdaq-indeks. Det steg da temmelig pænt. Ellers så var det ganske godt at være i de grønne aktier også, som blandt andet vores juniorboard er i. Ja, de er altså også repræsenteret her i dag. Line og Josefine, de sidder lige dernede. De er altså også en del af vores konkurrence. Ja, giv dem lige en hånd, ikke? Dejligt, at I også kunne komme med i dag. Grønne aktier, Svendsen, er det tid til at trække ned af hylderne der, eller hvad? Nej, hvad skal man gøre? Nej, ikke endnu, men det bliver det jo nok. Jeg tror, det bliver en af... Nu skal vi have overstået et setback på markedet, og det jeg har skrevet øvrigt noget, I kan gå hjem og læse, og de, der er derhjemme og sidder og hører på os, kan jo gå og læse samtidig med, at I hører på os, men som jeg er på Julemester i dag. Det er sådan en forsøg på at rounde det lidt op. Jeg tror, at vi, den med, at I skal bare bade og dippe, ikke? Og fare ud og købe nu, det tror jeg ikke på. Jeg tror, at vi er i gang med to forløb nu på en gang. Det ene var det grundlæggende, det er jo virkelig en tømmermænd fra coronaen, ikke? At der er mange på en masse varer, der er prisinflation, som vil presse renten opad. Det så bliver nu sat lidt på pause på grund af på det i Rusland, ikke? Men så renten bliver udskudt, men så har vi, at økonomien jo kører opad og begynder at bevæge sig, men aktien har været alt for højt langt fremme, og det vil sige, så nu får vi formentlig sådan en setback på, at jeg har jo kaldt bear market test på 20%, og i Danmark har vi jo, altså det var fra 2000, jeg regner hele tiden for all time high, og dem var vist nok 2020 point eller sådan noget, for at se C25-indekset. Så vi skal ned i 1600, der har vi jo sådan set været nede nu, både i går, og vi var der også dernede i tirsdags, men så reboundede den sådan, næsten med det samme. Problemet er, at vi skal ligge videre hernede, og vi er foran. Der stod også på den der på Bloomberg. Danmark har haft det dårligste marked i år, blandt de større lande, ikke? Det er slet ikke overstået endnu. Og så kommer der Ukraine hedder det, ind som en ny negativ faktor. Det er en negativ faktor, det kan vi ikke komme udenom. Og det er en helt ny dagsorden, som ingen af os havde forudset. Jeg havde heller ikke troet, at han gik ind. Der er noget galt med hovedet på ham, ikke? Og det må russerne jo sådan set sørge for, at det bliver løst. Men indtil da må omverdenen jo tåle nogle hug deroverfra. Sådan er udadreagerende børn. Men indtil det er overstået, så må vi jo belabe os på, at dels er det for en lykkelig ende, men også at det koster altså nogle... krig koster penge, koster tab. Og det er det, der er på vej nu. Og derunder også, at jeg tror sådan set, at det der med energi og priser og det der, at vi må indstille os lidt på, at naturgas, der er man nødt til at sætte sig meget godt på slangen der. De der går ind allerede i dag, ikke? Der er jo Nord Stream 1 allerede, og så er der nogle, jeg tror det er tre pipeline, man har ind fra øst, hvor den ene sikkert gennem Ukraine vel er stoppet nu, men, at der må indstille sig på, at vi må finde ud af, hvordan det skal klare, så må vi jo rationere gasforbruget og begynde at fyre med kul på kraftværkerne i stedet for at bruge gasturbine kraftværker. Og hvad mere har af muligheder for det. Og der også, man kan også bruge gas på dieselkraftværker, det gør vi jo i Danmark. Men så må man jo klare sig med det, og så må vi sende noget CO2 op i luften, ikke? Men der er jo ikke så mange, der taler om CO2 og problemer her det sidste. Det plejer du altså nok at underholde os med. Men jeg bemærker det bare, at nu har vi jo fået noget vigtigt at gå op i, og ikke det der med, om nogen tror, at vi dør et eller andet om mange år. Jeg vil jo sige, at en ting, på et punkt, der vil jeg jo give de der miljøfolk ret, det er, at jeg er blevet en gammel stor, jeg er 65, og jeg kan mærke på mit åndedræt, at det bliver jo reguleret ud fra CO2. Det er det, der gør, at vi kan trække. Hvis der ikke er noget CO2, så dør jeg, fordi så kan kroppen ikke finde ud af det. Det er sådan en måde. Og jeg kan mærke, at der er mere CO2 i luften på alderen i den, jeg er 65 år. Jeg skal hive mere efter vejret, end jeg gjorde den. Lars Svendsen. Din slampert. Ja, således fik vi altså lige sat en dagsorden, både for dagens marked og et par historier fra Lars Svendsen. Så ved vi, hvor vi er. Det er Millionærklubben her fra Euroinvestor. Vi sender altså live i dag på toppen af Berlingskehuset, heroppe i salongen, hvor vi altså sidder her i Euroinvestor regi. Og debattere aktier med jer, og stik gerne lappen i vejret, fordi vi skal til at have nogle spørgsmål på banen. Og hvis du sidder derhjemme og har spørgsmål, så er du altså også velkommen til at skrive til mig. Det foregår på sms'en 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din besked med Mio, og så send den altså afsted på 42 42 03 21. Ja, der er allerede spørgsmål heroppe fra første række, og vi får lige en mikrofon ind til dig, så vi kan høre lidt bedre, hvad du siger. Det er jo en lidt trist dag, vi skal mødes på i princippet med hensyn til det, der foregår i Ukraine. Jeg har det sådan, at jeg er langsigtet investor på min søns vegne, altså børneopsparing, så jeg tager jo ikke noget, når jeg ikke køber og sælger. Så jeg holder på, sætter mig på hænderne og venter og ser, hvad der sker. Men jeg har det sgu lidt underligt, at man skal slå mønt på andres ulykke. Så jeg har det lidt svært med at købe op, når det er billigt. Jeg ved godt, det er måske. Vi er jo alle sammen forskellige, og er her af forskellige årsager. Men jeg synes, det kunne være interessant at få noget æstetik ind over. Yes. I investering. Nogle etiske overvejelser, de her. Skal vi starte med dig, Lars Persson? Hvordan har du det med det? Altså, man kan sige, at markedet var jo allerede på vej ned, og så er der kommet den her ulykke oveni, er jo så endnu værre, kan man sige, og hvad folk finder på ude i verden. Altså, vi havde også lige før corona, der var der jo nogen, der tog ham her generalen ud, og oliemarkedet reagerede også kraftigt, hvis nogen kunne huske det. Så vi oplever jo fra tid til anden sådan nogle mærkelige fænomener, der opstår. Man kan også sige, corona, det var jo også på bagsiden af et eller andet, der skete noget der. Så en gang imellem skal man jo også bare sige, jamen hvis jeg har nogle penge, jeg kan gå ud og investere, så skal man gøre det. Jeg tænker ikke, at fordi at aktierne er faldet nu, at du er et dårligere menneske ved at købe noget for nogen, der måske bliver tvunget til at sælge. Så det tror jeg ikke, man skal ikke søvnløse af. Men Lars Svendsen, det her med, altså at man tjener penge, man skaber afkast på andres ulykke, er det ikke lidt usmageligt? Ja, det må være på, hvordan du ser på det der, fordi det er jo også, i øjeblikket er det jo nærmest omvendt. Det handler om, at vi begrænser vores tab. Altså, det er jo sådan set den situation, vi er i, ikke? Og vi har jo aldrig været forbudt at tænke sig om, ikke? Det her, det minder jo om historien om Kierkegaard, hvis far byttede sine penge rundt til guld lige inden krakket kom, statsbanken kom i 1813, og det havde han så dårlig samvittighed, for han var et godt kristen menneske resten af livet, men han slap sådan set ud over toppen, men han havde jo ikke gjort noget forkert, han havde bare graderet sig. Problemet var, at det havde alle andre ikke. Og det er jo sådan set det, der er tilfældet. Altså, vil du skylde dit hus og passe på det, der er dit, eller vil du sidde og være lige så stor en idiot som alle de andre? Det er jo sådan set det handler om. Men hvis du sådan decideret går rundt og spekulerer i, at jeg vil gerne købe have nogle våbenmagter, så vil jeg håbe, at det bliver flest muligt krig, så har du selvfølgelig en dårlig, hvad hedder det, etik. Og hvis Ukraine havde været bedre bevæbnet, end de til synligheden er, så havde de måske også kunne holde russerne fra at angribe. Det er jo den magtbalance, vi har haft med typisk atombalancen, ikke? Siden 1945, at de har jo afholdt krige for at komme i gang, mener vi i hvert fald indtil videre. Det er arbejdshypotesen, så må vi se, hvordan det går, når Indien og Kina og Pakistan og andre har fået atomvåben, ikke? Men det er jo tilfældet i dag. Men så ved jeg det. Nej, det synes jeg ikke, du skal, men du skal have en etisk fordring, og det er løst at tale om ham, teologen, som jo også er død over det, men der siger, at du har altid din næste, dit andet menneskes i din hånd, i det du gør. Og det skal man være klar over, og det skal man ligesom kunne stå indenfor og synes, at det er godt eller ikke godt, og som sige, hvad hedder det, for eksempel også virksomheder, som jo, hvis de lever fedt af at misbruge ressourcer, børn og alt muligt andet mærkeligt. Men det er det ene eller det andet, og så går der jo politik i det i dag, fordi alle vil jo være rene og prøve på at fortælle de rene. Jeg læste en meget interessant artikel her i Berlingske faktisk for en uge siden, hvor der var en eller anden klog en, der gjorde forklaret, at det var en amerikansk psykolog, der fortalte om, hvorfor er der alt det der i vores dag? Hvor det i USA er det sorte mennesker, man går meget op i, ikke så meget latinoer, fordi de ligner jo de hvide, ikke? Men selvom der er flere af dem, end der er sorte. Og det andet er, i Europa, der er det indvandrere. Jamen det er fordi, hvis du lever i et samfund, hvor det er typisk de velbjergede, som lever rundt og er politisk korrekt og heldige, kan du hvad du vil, det er fordi, de har alt, hvad de skal bruge materielt. De kan ikke prale af, at de har en bedre bil af, nu skal man altså være små, og så skal man have en Tesla. Men så gør man i stedet for det, at man har de rigtige meninger. Og så kan du prale af det og sige, jeg er jo et flot og godt menneske, jeg har de helt rigtige holdninger, og jeg mener, at vi skal alle sammen afruste, så Rusland kan bestemme over hele jorden, så vil der jo være fred. Altså, det er jo den der fuldstændig absurde tankegang, som bræger mennesker. Der må man nødt til at have noget reelt forståelse, hvordan er verden skruet sammen, og det er jo det samme med hele den grønne omstilling. Det skal jo nok lykkes, men hvis vi gør det for hurtigt og for indfoldigt, fordi vi sætter nogle grønne tosser til at sidde og bestemme over det, kommer det til at koste os formuer, fordi vi laver det på en forkert og for dyr måde. Så Lav, det du siger, hvis jeg lige må bryde ind i den her ordflomme her, det er altså, at man er jo i verden som det menneske, man nu engang er, også som investor, og så må man jo simpelthen gøre med sig selv, hvad der er etisk. Jo, men det er bare et af de steder, hvor jeg simpelthen, min stopbom er, det er, at jeg har aldrig ejet... Har du en stopbom? Jamen, hvor jeg siger, det her, det vil jeg ikke investere i. Det er for eksempel alle de her spilselskaber, som især i Sverige på en overgang var jo voldsomt populære, og er stadigvæk Evolution Gaming og alt det der. Det er jo virksomheder, der bare lever af, populært sagt, at snuppe folks penge. Det er jo i den grad en banditvirksomhed, ikke? Det er det. Og sådan noget lort der, det er altså ikke mig. Og tilsvarende med alt det, at det her gælder jo meget IT, det er jo ikke andet. Det er jo en form for bedøvelse af folk, og folk, der skriver kriminalromaner, hvor de kan sidde hjemme på sofaen. Det er jo en kommentar, det bliver jeg bare fra salen. Absurde mor og alt muligt andet, jeg fatter det ikke. Ja, der er flere, der gerne vil tale med os. Kan vi få mikrofonen her ned i hjørnet? Ja. Fordi der er endnu en deltager, der gerne vil blande sig i det. Tak, Henrik, for de spørgsmål i øvrigt. Jeg hedder Jørgen. Jeg forstår Henriks bekymringer. Men jeg tror, at verden jo er skruet sådan sammen i dag, at man skal jo ikke tro, der sidder et andet menneske og sælger en aktie, fordi der er en aktie, der er til salg. Der sidder jo nogen, der har programmeret nogle computere, som træffer nogle beslutninger, som gør, at markedet kan agere så volatilt, som markedet agerer i dag. Ja. Det er en anden verden, end da vi skulle læse en avis og gå hen og ringe til banken og købe og sælge. Så man behøver måske ikke at have en dårlig samvittighed over, at man køber en billig aktie. For højst sandsynligt er det en spekulant, der har lagt ind, at aktien skal sælges, hvis man kigger lidt på det. Dem, der sidder med store computere og styrer tingene. Og det er jo det, der går ud over os, som små private investorer, det er, at vi forsøger måske, som du gør, at tænke, selvom der er en krig derovre, behøver jeg ikke sælge mine aktier. Vel? Men der er jo nogen, der sidder og laver det her professionelt, som sidder og tænker på, hvordan kan vi superoptimere tingene konstant, og det gør vi ved, at vi programmerer noget til noget. Det er derfor, vi ser, at børsen stopper indimellem. Det er, fordi computerne tænker sig ikke om. Vel? De reagerer bare på noget, de har fået besked på. Og derfor lukker man en børs i ny og næ. Den anden verden, så hvis vi var mennesker, der sad og købte, så kan jeg godt forstå, du er meget bekymret. Men reelt set mener jeg, at du behøver at være så bekymret, hvis du bare kører fornuftigt til din søn. God kommentar, Jørgen, og tak for den. Nu blev det meget etisk lige pludselig, og det er der bestemt også plads til sådan en fredag her. Det er jo jer, der bestemmer, hvad vi skal debattere og hvad vi skal tale om. Der er altså masser af plads også til sådan konkrete aktieråd. Hvis I sidder med en eller anden aktie, eller hvis I vil have panelet til at kigge på et særligt selskab, så er der altså hånden i vejret nu, og der er en hånd i vejret derovre, helt over på den anden side. Så lad os se, om det bliver... I mellemtiden, så kan vi måske lige varme op med Carlsberg, fordi at Trine Koch, hun sidder derhjemme og kunne godt tænke sig at vide, hvad I mener om Carlsberg, om den skal sælges på grund af Rusland og Kina. Det har jeg skrevet ind på sms'en. Hvad og har Kina I også. Ja. Jamen, jeg mener ikke, at man behøver at beskæftige sig med Carlsberg endnu. De har formentlig 40-60 milliarder kroner i klemmende over, ikke? Og som jeg hørte forleden, der er en klog mand fra Dansk Industri, der sagde, at i princippet kan EU forlange, at datterselskab inde i Rusland, er ejet af en EU-baseret virksomhed, skal stoppe sin produktion og salg af hele lortet, hvis der bliver et påbud på det fra EU's side. Men, og de har 38% af markedet af det der, men så nej, du, der er ingen grund til at stikke fingrene i det der. Og, Lars Gadsen, vil du stikke fingrene i Carlsberg-aktien, hvis du kigger på den rent teknisk? Det faktisk lød som om, at Trine havde Carlsberg-aktien, eller hvad? Trine skriver bare, hvad mener panelet om Carlsberg? Okay. Ja. Altså, udfordringen er jo, at de har den største delen af indtjeningen, eller en stor del af deres indtjening for Rusland, ikke? Og de har også en stor del af deres indtjening for Kina. Så hvis man lige pludselig har skrubler med nogle af de der ting, så kan det godt være, at Carlsberg måske ikke er den bedste aktie. Men så er der mange aktier, man måske lige skal hjem og kigge på i sin investeringshorisont, i hvert fald, tænker jeg. Yes, der var et spørgsmål hernede fra salen. Jamen, det er mig. Jeg hedder Henrik, og jeg har også to faktisk spørgsmål til enkeltaktier. Et til Lav og et til Lars. Og det ene til dig, Lav, det er Golden Ocean, som vi har snakket meget om her i klubben også. Er jo steget meget og giver flotte udbytter hvert kvartal, men sejler altså ikke med olie, men med tørlast. Den er blevet efterhånden rimelig høj. Er der mere i den? Det er den ene, og den anden til Lars er om Scandic Hotel. Spørgsmålet er simpelthen, efter corona er ved at være på retur, der er åbnet igen. Er det nu, at den aktie får comeback? Tak. Jeg har selv Golden Ocean og aften fra kurs 48 og fået noget udbytte, så det er måske prisen er måske nede på 34, eller jeg ved ikke, hvad det er nu, men netto det har givet for den, ikke? Men jeg mener, at man skal, vi taler om det også, holde, jeg tror på 120-140. Hidtil har, indtil det her sidste regnskab, var på, ideen, jeg har sådan en kurslist i hovedet, 115-120. Jeg tror, vi skal op i 120-140. Det er for tidligt at slippe den, og udsigterne på bulkmarkedet er faktisk meget gode. Og til næste år, han ligger jo i det der større segment end i Norden, men hvis du skulle vælge mellem aktier, mener jeg, at Norden har meget mere upside end... Ja, dem har du også. Jamen, det er fint, men jeg mener faktisk, hvis du skulle vælge mellem de to, så... Men altså, altså hvis du har en aktie, hvor der er 20%, du får 8 kroner i udbytte snart for det der for fjerde kvartal, vi har udbetalt her i marts måned, tror jeg det er, så kan du sige, at der ikke er skat på det over for Bahamaøerne eller andet, at hvad hedder det, så det er deroppe af, ikke? Og så nej, du holder, jeg vil holde ud. Hold ud i Golden Ocean? Ja, og 100, men så er det jo igen den der, ikke? Hvis du så når op i 130, ikke? Så vil du godt være, at vi så skal slippe dem, fordi altså det sidste, ikke? Det er det med, der skal være noget til den sidste, ikke, ved du hvad? Du må godt få 10 kroner, hvis jeg har fået 80 eller 90, så må du godt få de sidste 10 kroner også. Ja, 120, måske 130, men så er det altså også til det. Ja, jeg tror, vi skal, det er der, vi skal skyde, der Lars Persson, hvad siger du til Scandic Hotel? Vi er jo i gang med den her genåbning af samfundet, også selvfølgelig i forhold til Scandic Hotel. Er det interessant? Jamen, der har jeg jo allerede lagt hånden på kogepladen, fordi den har jeg købt for en måned siden, og den var jo også, den tog jo også et sus opad, selvom renter og inflation, men lige den her udvikling i de sidste par dage har jo gjort, at aktien så er gået fra 50 til 40, men jeg bliver stadigvæk i den, fordi der er stadigvæk stigende bunde, og vi har ikke engang været op over den forrige top. Det var i november måned, hvor vi var i 45, så nu hvor vi er 50. Så kan vi få kickstartet den her knallert lidt, og det ser også ud som om, at bookingtallene er rigtig gode. Vi så Skistar, som er jo et skianlæg i Norden. De havde rigtig gode bookingtal, så vi her for den her sæson. Så jeg krydser fingre for, at der sker en positiv udvikling, og det kan også godt være, at vi måske overvejer, hvor vi lige skal rejse hen nu med lidt uro over et sted, om vi bare lige skal tøffe lidt rundt i nærområdet, eller om vi virkelig tør tage ud. Og det kan også være, at der er nogen, der tænker, at de gerne vil rejse til det grønne nord og kigge igen, som vi oplevede før coronakrisen. Der var jo italienere, spanier og franskmænd, som aldrig nogensinde før, og hvis vi kigger ud i København, så har jeg aldrig set så mange hoteller, og der må jo være behov for dem, fordi ellers så gad man vel ikke at blive ved med at bygge dem. Så ja, jeg tror, det er kommet for at blive, men man kan sige, at den havde det også, fik det lidt svært i 20. Der fik den ikke rigtig den der fart. Det startede også pænt, men det er derfor lidt ned. Så ja, man skal i hvert fald... jeg har i hvert fald lagt hånden på kogepladen. Jeg tror på det nu. Så vidt altså Scandic Hotel, og der er flere spørgsmål her fra salen. Mit navn det er Lars, og jeg vil gerne høre lidt om Alcabello. Jeg har ligget langt i Alcabello og altid været rigtig glad for den. Et til nytår Og nu sidder jeg og kigger på den, jeg synes bare, det er træls at kigge på. Ja. Nu er pollen sæsonen jo snart fremme. Hvad siger panelet? Jamen, det var jeg godt. Der har jeg jo også lagt hånden på kogepladen. Endelig kunne jeg købe den her, fordi det er jo også en af dem, jeg har gået og talt om i rigtig mange år, og sagt, jamen, den skal man have, og det har også været en rigtig god historie. Faktisk klarede de sig også rigtig godt under corona, og så videre, og så videre. Så har de jo bare fået nogle ordentlige øretæver, som jo blandt andet er trukket med ned i min portefølje. Men jeg bliver lidt i den, fordi at, man kan så begynde at tale om nøgletal. Det vil have Svendsen sikkert helt gjort. Men når jeg kigger på, hvad det er for en indtjening, de har, altså det er jo en formidabel indtjening, de har. Og de er jo dårligt nok startet i USA. Direktøren har ikke engang fået sin bonus, fordi han ikke lige når den der milestone i USA. Men må ikke der er en hund, der løber så hurtigt, den overhovedet kan, efter de der milestone i USA, for han skal få sin bonus af. Jeg tror stadig på selskabet, og de er jo helt alene. De har ikke nogen konkurrenter. De har et gyldent marked for dem helt alene, så jeg bliver. Jeg har den også, og jeg tog overkrydderen af, og jeg har været meget, meget glad for, at jeg har haft meget længe for 6-800. Og jeg tog overkrydderen af her i omkring 1. december på, det var, så er jeg sten jo dagen efter mig, på 3100, så sten dagen efter, og der var 3400, så jeg, ikke? Og så nu er jeg så glad for det, men det er jo sådan, at jeg bør sådan spille. Men vi har stambeholdningen tilbage, mor og jeg, og dem er vi blevet næsten min vægt fattigere på i kilo. Men hvad hedder det, dem beholder vi, det er, altså hvis du tager et selskab og sidder og siger, vi kigger 10 år frem, så ALK er sådan set en virksomhed, der ufattelig grad minder om Novo i gamle dage, dengang de lavede insulin ud for svine og ko. Hvad hedder det, bugspytkirtler. At det, og det vil formentlig også blive genbaseret om nogle år, men det er jo forholdsvis en lille virksomhed, trods alt, der er 2500 ansatte, hvor nu har 47.000 nu, men det er en vinder på lang sigt, men den har bare været gevaldigt højt op, så vi har et setback. Jeg tror, hvis du har tålmodighed med det, og så skal du skal ikke sælge nu, og det kommer jo ikke, det var noget med, at det bare børsmæssigt del i 20, eller hvad det er for noget, men det er jo bare sådan lidt teknik, ikke? Men Lars, har du en kort kommentar der? Ja, den skal nok komme. Så skal du også lige tænke på, jeg ved godt, det er sådan lidt, Lav vil jo bare sige, det er som at tisse i bukserne, men der kommer også et aktiesplit. Der kommer også et aktiesplit. Gange, og det gør jo også, at nogen måske kan blive bydes med ind til dans, fordi det kan jo godt være, når man ser, at man skal betale 2.420 kroner for en enkelt aktie, der kan være nogen, der tænker, det har jeg ikke lyst til, men det kan jo godt være, at nu når den bliver divideret med 20, at vi kan få nogle andre med på banen, eller det åbner op for mere likviditet i aktien. Så det er jo også en af måderne, man kan gøre det på. Jeg vil lige sige lige en ting, det er ikke for at være overklog, men indtjeningen i ALK er ikke ret høj endnu, fordi de pløjer så mange penge ned i både færdiggørelse af andre produkter, og så salg i USA, så deres indtjening, den er altså stadigvæk ret lav, så men den, og de har de tænker rigtigt at få en boss derop, som kan få det der køre det ham til Helmand, ikke? Og så videre, så den er rigtig god, men det er jo sådan et 10-års projekt. Nu har sådan nogle aktier, så er det jo det, man kan sige, så sidder nogen og siger, jamen jeg køber bare på en eller anden pris, ikke? Fordi det er rigtigt, ja, man skal jo også helst komme ind på en god pris. Jeg vil sige, den her pris, den burde være, det kan da godt være, den går i 2.000, men Den er opsamlingsniveau igen. Godt. Så fik vi alt på banen. Langt. Og Lav, der er masser af mennesker, der gerne vil spørge, så vi lukker dig lige der. Der er et spørgsmål her. Jeg hedder Michael, og jeg har et spørgsmål til Persson, fordi det er Cinch, som jeg har rigtig mange af, og den har været helt oppe i kurs 200, nu står den i cirka 70, skal jeg simpelthen høre lidt om. Og så hvis der er mulighed for at snakke lidt om renten, fordi jeg tænker, når der er krig, kunne man så ikke forestille sig, at renten vil falde? Det kunne jeg også godt tænke mig at høre lidt om. Ja, lad os starte med Cinch. Jamen Cinch, det var også en af mine darlings, og jeg har så fået skudt den af i nogenlunde tid, kan man sige, fordi at nu har den bare fået øretæver, ligesom alle tech-aktierne har, ikke? At den er jo gået, den var op i, og den lavede også aktiesplit. Det er svensk IT, hvis man ikke lige er med IT, på det. Svensk IT er S-I-N-C-H, og den toppede i september. Og den skulle jo gerne begynde at finde noget bund her omkring de her 60. Jeg tror, der er stor volatilitet i den, fordi det er meget, det har været sådan en darling-aktie for mange svensker. Både den almindelige Jønsson på gaden, men også mange af de der store finanshus har også været i den. Og så er der nogen, der har fået solgt den, og så har den misset nogle små ting. Og der, altså, undskyld mig udtrykket, når du tisser lidt ved siden af potten der, så får du virkelig nogle rapper over fingrene, og det er egentlig det, der er sket. Specielt der i oktober måned, hvor den nærmest tog elevatoren ned fra 160 til 110, ikke? Altså, det er jo sådan en, hvor på en uge, det er sådan en, der gør ondt, ikke også? Så altså, jeg synes, den ser opsamlingsværdig ud nu her på de her 60, og man kan også sige, den tjener jo penge, så hvor meget mere er der at banke af. Det er jo ikke, fordi forretningen er fuldstændig smadret eller ødelagt. Det var bare de der integrationer, den nye forretning, de lige fik købt der, det er ikke gået sådan lige helt efter bogen. Så det er en, der er kommet ind på min kandidatbænk, så jeg håber, jeg kan få lov til at hjælpe dig med at skubbe stenen op igen af bjerget. Og så spurgte Michael også om renten, Lars Svendsen. Er det dig, der lige kan give lidt input jeg om, hvad du tror, den skal? Jeg har ikke forstand på syns. Det er jo noget IT, og det kan folk købe. Ja, men renten. Kom. Ja, renten. Ja, det ved vi hvad. Men jamen, der, det, altså, det du taler om, det er jo, at hvis der bliver sådan en flugt til safe havens, at så skulle renterne falde. Men det er jo lidt svært, når vi er stadigvæk stort set ligger nær ved lavpunktet i renteniveau. Og inflationen vil jo få et spark opad, som den anden faktor, men du har ret derhen, at altså Fed, som skal komme først med rentestigninger, det bliver jo ham og ikke Europa, ECB, han kommer om et halvt år eller sådan noget, men, eller hun, det er jo en dame dernede, men at de vil vente. Altså den der forhøjelse, alle taler om, som kom 16. marts, og som måske skulle være en halv procent, for ligesom at begynde at komme opad, det vil formentlig blive udskudt, altså på obligationsmarkedet kommer der på et eller andet tidspunkt en krise, fordi det er, alle ved, at renterne skal op, det kan ikke blive med at køre rundt det her, og alle synes, det er fedt, fordi dem, der bestemmer i vores samfund, det er jo ikke pensionister, nu har vi jo en lille smule gråt guld til stede der, men jeg ved ikke, om jeg er pensionister, men det er jo de gamle, der har pengene, jo. Det er jo derfor, at de er der. Det har jeg jo kendt lidt fra sådan kundelisterne, jeg har set på i tidens løb, at det er jo de gamle, der har pengene, ikke? Så kan tilbage til renten, Svendsen. Nå jo, men pointen er jo, at det er jo et problem for alle, der har penge og ikke har så mange år tilbage at leve i, at vi er jo nødt til at blive mere forsigtige og sætte noget på rente, men det kan man jo ikke, når renten er 0 eller et eller andet. Som, hvis der er noget, bliver det et op af en investeringsforening og sådan noget. Ikke? Det er jo til heste der. Og det der, mens alle de andre, dem der bestemmer ud i samfundet, de bærende generationer, de er jo lykkelige for at lave renter, de får nogle billige flexlån og alt muligt andet, og få de gamle til at subsidiere dem. Det er jo det, der sker, ikke? Og det synes alle, og staten, han er jo hul i kassen, ikke? Altid har vi et statsgældsniveau i Euroland på 100% af nationalproduktet, rammer lige nøjagtigt der, og USA ligger på 130 vel nu. Så de synes, at det er da fedt med en lav, fordi hvis du kan, det er meget simpelt. Hvis renten begynder at stige, nu siger vi, at den stiger 3%, så om 5 år, jamen så er der jo altså yderligere noget, der ligner 3% forøgelse af det løbende underskud på statsfinanserne, målt i forhold til BNP, ergo skal skatterne op, ikke? Eller man skal spare og gøre noget ondt, eller et eller andet. Man vil hellere dele penge ud til højre og venstre. Minkfarm og alt muligt andet. Man synes, så lav, hvad siger nedlægges fremtiden om renten? Lad os lige prøve at blive lidt på, hvad det handler om aktiemarkedet. Markant. Og så vil sige, hvad så med aktien? Det er først, når renten i USA passerer 3% for en 10-årig obligation. Den er på 1,96%. Den har lige sådan en lille dip ned, og sådan kører op igen under de her ballader, der har været den sidste uge. Men den kommer op, det kan du ikke forvisse om. Alt det andet, det er, at stikke sig i armen og snyde. Og det kan slet ikke holde, fordi hvis I kigger derude og ser på alle, I kan kigge derude, kig på kranerne ude, de 23 kraner ude i Frihavnen, ikke? Og Persson siger, der står lige så mange nede i Sydhavnen og på Amager, og jeg ved ikke, hvor de står henad, som jeg ikke ser. Det er jo fejlinvesteringer og rang, de gør. Og det er jo, fordi renten er ingenting. Så bygger man for noget, skal vi have, og så kan vi være heldige, at hvis det får inflation, så stiger de ejendomme jo i pris. Det er jo en godt ting, men det er jo fejlinvestering, og det skyldes renten. Renten kommer op, men den kommer ikke til at gøre ondt, formentlig ikke ondt, de første par år. Det værste, der kan ske på renten lige oppe, det er, at der sker, at det bliver obligationsmarkedet, der oplever en krise. Fordi folk lige pludselig siger, at lad os få solgt det lort. Og det har du talt om rigtig mange gange. Og når jeg bliver sådan lidt krakil, så er det, fordi det er debat, det her, Lav. Det er ikke enetale. Vi skal simpelthen have lytterne med. Og det er så dejligt, at de er kommet helt ære ind til os i dag. Det er jo altså en særudgave af Millionærklubben, hvor vi sender live fra salongen her i Pilestræde fra Euroinvestor, hvor at der er altså masser af publikum, som har spørgsmål, og der er flere af jer, der har markeret, så vi skal skynde os videre. Du kan også blande dig i debatten på sms'en. Nummeret er 42 42 03 21. Husk at skrive Miu i starten af din besked, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Ja, altså, der er masser, Lav. Der er masser. Der er blandt andet en der. Der er to der. Og bare rolig. Er den tændt? Ja. Som råvarestrateg eller råvareinvestor, der ser man jo kronede dage lige pt. Ja. Takket være olien, uran, andre råvarer. Jeg er lidt nysgerrig på situationen med Tyskland lige nu, hvor de har lukket for Gazprom, eller i hvert fald ikke vil have den rørledning til. Ja. Og det vil jo så gøre, at energipriserne de stiger. Er der et selskab, man skal kunne gå efter nede i Tyskland, nu hvor er der mulighed for, at de åbner op for atomkraftværkerne? Og så i hvert fald, det er måske til lav i forhold til EDF, det franske energi. Ja. Har de noget med Tyskland? Nej, det har de ikke. Meget bekendt. EDF er jo kommet til med, at der skal være valg i Frankrig i april, præsidentvalg, og til sådan voldbolder de selskabet i den tid ved at tvinge dem til at sælge strøm alt for billigt. Og når de så når der, så siger Macron, hvis jeg vandt, så nej, det var ærgerligt, det var jo ligesom et overgreb, så må vi betale tilbage. Og hvis han ikke vinder, så siger han, det må I selv finde ud af. Så det er et eksempel på, hvad politikere er. Politik er svindel, og det der er svindel. De bliver voldboldet på det grove, så det er helt vanvittigt. Men hvad hedder det? Det andet er så, at Tyskland, det er jo så Nord Stream 2, fordi den første er der jo allerede. Og det er 55 milliarder kubikmeter, og det svarer til lige så mange 55 millioner tons olie i brændværdi. Som den skal kunne. Så det er jo sådan set en forbedring, en udvidelse af kapaciteten, ikke? Og så skulle det omlægge det, der gik igennem Polen eller Ukraine. Men det er den store plan. Men altså, nu bliver den så muligt ikke åbnet, før der skal et eller andet venligt i Rusland igen. Men er der nogle selskaber, Lav, som man... Ja, men det er lidt svært, fordi... hvad hedder det? Den er lidt svært, fordi... Lars, har du vi hvad var? Der er ikke nogen sådan super... Altså, vi har jo RWE, ikke? Som er nu efter, at E.ON trak sig ud af hvad hedder det, elproduktion, og kun er distribution, og øvrigt også gasdistribution. Jeg mener faktisk, at E.ON er med også som medejer af Nord Stream 2. Men det er der, du er, og jeg har selv solgt E.ON for en sikkerheds skyld hjemme i min egen portfølje i vores verdensfirma. På 12,0 ligger den sådan set stadigvæk, men hvad er der ikke gået med den, der ikke er kommet i uføre endnu, men det vil sige, hvor er der en risiko den vej? Og så er der jo, altså hvis du har kraftværk, så er det RWE, og så er det den, der hedder Energiværk Baden-Württemberg, ENBW. Men ja, ikke så, og det er jo atom, de er jo med, altså atomkraftværk var jo aldrig sådan, som Tom finder ret, 20% af hver af de der tyske store bananer. Og de står jo og skal lukke i år. Det har man planlagt, men nu må man jo så se, om man kan levetidsforlænge, det kan man jo nok. Bare lade være med at lukke dem, ikke? Men altså, så E.ON og E, sagde du? ENBW, Energi Bayern Württemberg, tror jeg, det var lige et par bud. Lars, har du noget at smide til den debat der? Er der nogle selskaber, som du holder øje med? Altså, udfordringen er, at de er jo taget børsen, mange af dem, der var, og så har der været Fortune, men der er jo så det der Uniper. Udfordringen er jo, at nogle af dem har jo solgt deres aftaler, altså de har jo solgt deres el på faste priser, så de har jo slet ikke fået den gevinst ved, at priserne er steget. Så det er også udfordringen, hvis man... og det var vel derfor, vi så den kraftige stigning i Ørsted i går. Det var, fordi folk sad simpelthen og rode rundt for at finde et eller andet, nogen, der kunne få en eller anden gevinst efter et eller andet. Ikke? Og det kan jo godt være, at der er nogen af de her vindproducenter så i Sverige, eller noget lignende i Spanien, eller i Norge, eller et eller andet, der kan ske et eller andet. Ikke? Men der er ikke sådan nogen lavt hængende frugter. Altså, så Eolus-vinden, som vi har talt meget om, og virkelig fået øre til, hvor man måske tænkte, nu kan der måske være noget opsamling efterhånden. Jamen, den rykkede ikke i går. Det kan godt være, fordi den er røget under radaren hos nogen, eller svenskerne slet ikke er i gang med den der, men i stedet for køber Saab, fordi nu ved de, at de skal have nogle flere Carl Gustav. Ikke kongen måske, men i hvert fald noget at fyre med, ikke? Så det er jo det. Så et par bud i hvert fald, men det er ikke nødvendigvis nogle let opgave, kunne du godt høre. Vi hopper videre til den her, der sidder med mikrofonen nu. Flemming Damgaard Larsen er mit navn. Tak for et godt program også i dag. Jeg er lidt ældre end Lav, som ikke man kan se det. Ja, det er okay. Men det er mig på kort sigt, ikke så meget på lang sigt. Jeg kan bedre bruge det på kort sigt, på grund af min høje alder. Og derfor har jeg to spørgsmål. Hvad er Varian? Hvad er fremtidsudsigterne for det på kort sigt? Og det andet spørgsmål, det er det norske Solstad Offshore. Hvad er udsigterne for det på kort sigt? Ja, det er mig, der skal svare på det der. Jeg er jo, jeg tror, at faktisk stadigvæk, selvom kursen er faldet, så er det jo nok det største aktie, jeg har, det er Bavarian. Men fordi jeg har købt den mange gange og sådan noget, så har jeg kun fået solgt lidt den anden vej, den var oppe i skyerne. Men hvad hedder det, han koster kun 157. Jeg mener, at han er en langsigtet vinder, og det er, altså alt, hvad du har af mindre farme- og bioudviklingsagtige firmaer, de skal have en takeover, fordi hvis de ikke har det, så skal man næsten ikke være der, fordi det er, så bliver den kurve, de kommer til at køre alt for langt, det er jo det, lidt, det er også alt kan op imod, kan man sige, ikke? Selvom det er jo en virksomhed, der startede 1927, men de har, skal have noget takeover, fordi, og det har ham her, men han har bare, hans svaghed er jo, at han har, det fik han købt det der om Glaxo, præparateren mod hjernebetændelse og hjernehindebetændelse og hundegalskab fik han jo købt på et helt tosset tid. Han købte det jo i oktober måned, inden coronaen brød ud i marts. Ikke? Så det var, altså det var 6 milliarder, han havde jo gået vundet til det halve, hvis han havde købt det et halvt år senere. Men det var der jo ikke noget at gøre ved. Han måtte bare betale. Men det er det, der er gået mest galt for dem, kan man sige. Ikke? Og så har vi jo et spørgsmål, kommer de for sent med den der coronavaccine? Og det er jo et godt spørgsmål, fordi hvis vi på en eller anden måde, hvis vi render og skal stikkes for alt mellem himmel og jord, hvis vi synes, at det skal, så bliver det vel også til en eller anden form for almen vaccine, hvis han kommer igennem med det, og det gør han jo nok. Og så har han projekterne med for, eller det ligger nede hos ham, det er Janssen, der er Johnson & Johnson-koncernen, ikke? Det er bare et datterselskab i Belgien, hvor de jo har fire projekter, som jo er meget store, så det skal nok lykkes, at han bliver købt op en dag. Det tror jeg. Altså, jeg har jo sagt 500, og det mener jeg sådan set stadigvæk. At det vi får for det en dag, så kommer en og siger, at du vil være haps. Vi vil gerne have det. Fordi der er så få selskaber, der laver vaccineprodukter i den her verden, du kan få fat på, fordi det er jo så dele af store koncerner, hvor vi har haft Pfizer, og vi har også der, så har vi de der, der er kommet ny teknologi, som Moderna og BioNTech og alt det der, men han kan noget der, det kan han, så hold ud, men vi har da, og det er faktisk en af dem, som overvejer lidt at fylde lidt ekstra på herinde, men jeg har lidt penge i øjeblikket, men hvad hedder det? Har du op til navlen, eller hvad har du? Ja, derhjemme har jeg dem her til, ja, lige under brystkassen, men så når kursen falder, så synker vandstanden jo. Jamen, det er da rigtigt. Det har jeg oplevet nogle gange, så kan jeg få råd til at købe nogle nye tårn. Jeg vil gerne op på Plimsoll-mærket igen. Ja. Så vi er altså Bavarian. Hvad så med Solstad? Offshore norske selskab? Det må jeg indrømme. Det er jo et selskab, jeg ved eksisterer. Det er jo blevet lagt sammen med en anden, når Frederiksen var bagved. Og jeg ved ikke rigtigt, om han stadig, hvor meget han hiver i trådene mere. Men alt, hvad der har med offshore at gøre, altså som supplybåde, og AP Møller har jo også de der tilbage. Mærsk Supply Service, det har jo været et forfærdeligt marked. De er jo blevet rekonstrueret op til flere gange. Fordi efter, hvor olieprisen faldt i 14, ikke? Så hvad hedder det? Jeg bliver da svar skyldig. Jeg vil gerne kigge på den til på et senere tidspunkt, men jeg bliver svar skyldig. Jeg har også nogle rudimentære rester af noget. Jeg har Eidesvik, som er en også en offshore fyr. Og som elsker at sejle med nye, han sejler på gas og alt muligt andet. Men jeg bliver da svaret skyldig. Solstad Offshore, den kommer på listen af ting, du skal kigge på. Vi har også Wilson på den liste, Lars Vansen, som en lytter spurgte om, og det skal vi også omkring. Lars Persson, kigger du på sådan nogle offshore-selskaber? Jeg har selv Mærsk Drilling derhjemme, men mange af de andre er jo døde, kan man sige. Det er jo noget andet, men altså, der var jo Viking Supply og sådan noget, altså... Mange af dem der har jo fået så mange øretæver, så man var glad for, at man ikke havde fået hånden ned i den vipserede der. Og så kan man glæde sig over det. Jamen, det skal man. Man skal nogle gange huske at glæde sig over de der ting, der ikke har brændt en. Jeg har ikke rigtig fidus til det endnu. Der er stadigvæk for mange. Det virker som om, der stadigvæk er alt for mange både på søen af de der. Så jeg holder mig pænt langt væk fra dem der. Godt. Vi har et spørgsmål mere nede. Der var der, ja. Jeg har et, mit navn det er Carsten Schmidt. Jeg har et spørgsmål til Lav, og det drejer sig om virksomhedernes aktietilbagekøb. Ja. Og jeg ved ikke, er det fordi virksomhederne har en stor likviditet, de ikke vil have stående i banken? Men så kommer det næste spørgsmål, det er, at så hører vi jo også lige pludselig, at dem, der sidder i bestyrelsen, og dem, der sidder i direktionen, de begynder lige pludselig at sælge deres aktier. Er det fordi, at de mener, at nu har vi smidt nogle penge ud til aktionærerne, og så stiger aktien, og så bagefter så sælger vi dem, fordi nu får vi en bedre pris for vores aktier? Ja, og det er... Og må de det sådan i stor udstrækning? Ja, det må de jo godt, men de skal jo være de der vinduer, ikke? Altså, ja. Hvor, når de har offentliggjort noget, typisk efter regnskabet er blevet offentliggjort, så har de jo, jeg ved ikke, 3 uger eller hvad det er for noget, hvor de må handle, og medmindre der kommer en anden nyhed på bordet, så må de ikke. Så de har jo de der vinduer, ligesom transfervinduer på transfervinduer eller på fodboldspillere, ikke? Men, ja. Hvor de må, men det er jo klart, det er jo et dårligt signal, at man gør det. Der, hvor balladen er jo også i Danmark, det er jo, vi har det her skattesystem og det der, ikke? Så hvis du har nogle optioner, som du har fået, og som så løber ud på et tidspunkt, så skal du ligesom bruge den, hvis den er blevet in the money, og det bliver det som regel. Så er du jo mere og mere tvunget til at sælge, fordi du ikke har råd til at eje de aktier, fordi så stor formue har du. Skal du gå ned i banken og låne penge, ikke? Det har du ikke råd til, og det er jo også det, der er galt med ham ude på Carlsberg, ikke? Som ja. Jo sidder og roser sin formand og har en bogholder, der kan ramme det samme resultat efter 2 år, som det var året før, på ørerne, du. Ja. Det, han har verdens bedste hovedbogholder. Men det er ufatteligt. Hvis jeg sad i et eller andet, der findes både revisortilsyn og erhvervsstyrelse, og de skal faktisk også holde øje med så har vi fondstilsyn også, det hører under civil. Direktorat. Hvis jeg sad der, så ville jeg simpelthen sige, lad os lige komme og kigge lidt på sagerne. Jo, men der er noget her, som måske skal kigges bare lidt efter. Nå, men det er jo en anden sag om Carlsberg. Men han solgte jo også sin aktie her forleden dag, samtidig med at han fortalte om, hvor fantastisk godt det går. Og det gør han hele tiden. Men hvad hedder det? Og det er jo formentlig også, fordi han jo heller ikke har råd til at snuppe de der aktier hjem i skuffen og sige, jamen jeg beholder min Carlsberg, det skal jo være 2.000 værd, eller hvad han drømmer om. Fordi han simpelthen ikke kan gøre det ud fra skat. Det er det problem, der er i det. Altså skat tvinger jo nogle af de der folk til at sælge. Simpelthen for de kan ikke løfte det. Ja. Og så det andet er det med... Ja, de har jo en vis insiderviden. Jo. Okay. Men nogle gange, så skal man glemme lidt det der, fordi problemet er, hvis du har det i et holdingsselskab, så bliver du lagerbeskattet jo. Og så er det jo, at når året er om, og hvis din aktie desværre er stedet jo, så står der lige pludselig, at jeg skal betale... X millionen, og jamen, du er jo bare hovedaktionær. Du har ikke nogen drøm om at sælge nogle aktier eller noget. Og så bliver du, og det har vi faktisk nogle eksempler på fra First North, er der lige pludselig en masse insider, der sælger, hvor man tænker, okay, tror de ikke på selskabet, og det styrtdykker og sådan noget. Men i virkeligheden er det jo, fordi vores skattesystem er meget dårligt indrettet med, at du kunne være holding-ejer, og vil egentlig gerne være in the long run, og bare, og så bliver du tvunget til det her. Så i virkeligheden skulle man jo overveje, jamen dem, der er hovedaktionærer, skulle man have en lagerbeskatning på deres holdingsselskaber? Altså skulle man ikke bare vente til, at de realiserede det? Altså det er simpelthen så urimeligt, og vi tvinger simpelthen nogle mennesker, og det kommer til at se helt mærkeligt ud i systemet, hvor man bare står og tænker, det er unfair. Altså, ja, virkelig. Men jeg tænker ikke på hovedaktionæren, jeg tænker nærmere på dem, der sidder i bestyrelsen. Jamen, og de sidder jo med en vis viden om... Kan være det samme igen. Det kan jo være det samme igen, at de har pengene i et holdings i et selskab, og så når året er om, så er deres aktie steget. Altså lad os bare tage sådan nogle som Seabrain eller nogle af de andre, der er steget fra kurs 200 til 400 eller nogle andre. Jamen så sidder man jo der og har forvredet arm. Hvor finder du lige pludselig måske, hvis du har været heldig og ejer en større portion af aktier, på enten 5 eller 8 eller 9 millioner i et holdingsselskab, der ikke laver andet end at eje aktier? Du har ikke mulighed. Men det er jo hovedaktionæren. Det er jo ikke. Nej, men det kan jo også være nogle bestyrelsesmedlemmer, der køber nogle aktier op til et selskab. Så vi er altså lidt om aktier tilbagekøb og. Jamen, det er jo noget forholdsvis nyt. Ja, men det er jeg enig med dig. Der er faktisk masser af spørgsmål længere nede i salen, så vi kaster os lige ud, fordi tiden løber også stærkt, når man har det sjovt, ikke? Og det gør den altså også for os her i Millionærklubben denne fredag morgen, hvor vi altså svarer på spørgsmål. Ja, hvad siger du dernede? Ja, hej, jeg hedder Karin Bredo Plesner. Jeg har både et aktiespørgsmål og obligationsspørgsmål omkring grønne aktier. Hvad anbefaler I? Og der, jeg så godt for eksempel Vestas i dag, det er rigtig meget. Det vil jeg godt vide noget. Og så vil jeg godt vide, der benævnt før det der med obligationskrise. Kan I nævne nogle forskellige scenarier af det? Ja, to ting. De grønne, at jeg mener jo, den måde, man skal gøre det på, det bestemmer du selv med, at din holdning til verden er. Men du kan jo købe grønt, for at det stadigvæk er grønt. Det er, hvis du køber Ørsted. Det giver jo kun mening, hvis du tror, at virksomheden enten ekspanderer sindssygt meget, eller du køber på en meget, meget lav pris. Det er investeringsscenariet i det. Det andet er, at du kan købe noget, som er sort eller halvsort, eller hvad det end er, og som vil være grønt. Og det er der, jeg mener, man kan tjene sine penge, og hvor for eksempel F.L. Schmidt vil være grønt, ikke? Og i dag må betegnes som sort. Og det er så et ingeniørfirma, det bedste, man kan have, det er nogen, der bruger hovedet, ikke? Men jeg vil sige, jeg tror, der kommer en ny grøn bølge. Altså, nu tager jeg bare helt ren marked. Når vi er kommet ud af det her rod, som vi skal igennem nu, som måske kan vare 3 måneder, jeg ved det, så, fordi det der over i Ukraine, det bliver langt. Og så begynder verden at få det bedre igen, og så kommer vi til hektarerne, og så er det det. Så kommer, og markedet har taget et dyk ned på 20-30% fra toppen, så skal vi til den igen. Og der tror jeg faktisk, at en af de temaer, der kommer, ikke alt det IT, det lort, det fører den vej ned. Men så bliver grønne ting tilbage igen. Og så på det tidspunkt kan du formentlig godt købe dig nogle Ørsted, og vi har ham oppe i Norge, den har jeg selv faktisk allerede købt, det er for tidligt, ham her, Skatec, som er mere sol end vind, men og er projekter og developer og det der, og måske også Vestas, det ved jeg. Jeg foretrækker den branche, det er koden ENR, det er Siemens Energy, det er dem, der ejer Siemens Gamesa, de ejer 70% af dem, som jo er den næststørste vindmølleproducent i verden, men det går jo forfærdeligt dårligt. Og det bliver det ved med nok. Lars Pearson, den koster 18 eller andet. Pearson, hvis du skal pege på nogle grønne, ja, man kan så gå ind og se, hvad den koster. Lars Finsen. Ja, jamen, så synes jeg, man skulle gå, så vil jeg klappe af vores juniorboard og sige, de har jo købt sådan en ETF, der har grønne aktier. Så der får man en bred eksponering, så er du fri for at ligge søvnløs og høre, og vide, om man har ramt den rigtige hest. Jeg mener, de har købt sådan en grøn ETF, men du kan jo google Saxo Bank Millionærklubben, og så er de kommet ned i bunden. Nu skulle de jo egentlig ligge øverst, fordi de fører. Men der kan man se, at de har købt sådan en grøn ETF, som er bred, hvis man er bange for enkelte aktier, og man ikke vil ligge søvnløs, hvis nu Vestas ikke når sin ordermål og sådan noget, så bliver man ikke ramt så hårdt. Og det er jo det gode ved sådan en ETF, der er heller ikke så store omkostninger. Så den vil jeg fremhæve. Der var også lige et spørgsmål om obligationer, og det skal være meget kort, fordi tiden lever fra os. Bliv væk fra obligationer indtil renten i USA er begynder at komme op med i hvert fald 2,5-3. For de der 10 år, det er dem, jeg føler med, der er jo også andre. Men altså, der kommer en kurskrise på det der marked. Det må der gøre. Altså, hvor markedet løber foran, fordi de sidder og siger, nu skal renten op i løbet af de næste 1, 2, 3, 4 år. Og så er der så stor kurstab, det er bare med at holde snitterne fra det. Og så venter vi til at komme derop, og så kan man begynde at købe en obligation igen. Så du er nødt til at acceptere negativ rente. Der er for de penge, som du, hvis du har nogen, der er sikre, ikke? Og så, som ikke må ind på aktiemarkedet og sådan noget. Du er nødt til at sætte på pause. Vent til, at du kommer derop, og det er USA, det handler om, så kommer Europa bagefter. Og så nåede vi simpelthen heldigvis det hele med alle jeres spørgsmål. Og I er jo altså heldige, I får lov til at blive hængende her et stykke tid nu og debattere med Lav og Lars. Og så skal jeg nok lade være at afbryde ham. Så må han tale lige så lang tid, han vil. Og I kan altså blive hængende her og tale med de to herrer, hvis I har flere spørgsmål på banen, eller hvis I ikke lige nåede at komme op med dem. Jeg synes, vi skal smide en kop ud til lytterne her i dag til Henrik, tænkte jeg, der skulle have den, for han var simpelthen den, der åbnede ballet. Så Henrik, du vinder simpelthen dagens Millionærklub-kop, altså en ting, som vi altid smider ud her i fredagens udsendelse. Lars Pearson, et sidste blik på markedet, inden vi får alvor. Jeg har fået en kopæk, som det hedder på russisk. Det går sådan jævnt godt derude. Vi har alle europæiske markeder i plus, og du har ikke lige set den amerikanske future. Vi har jo stået og talt her med lytterne, men de er stadigvæk lidt nede. Men europæiske markeder er i plus, og det slutter det amerikanske marked jo også, så det er jo egentlig meget fair, at vi også får lidt med hjem på bogen, men lad os se, hvad der sker. Vi håber, det holder. Alting kan ske i finansmarkedet. Det ser vi hver eneste dag. Vi tager også fat på det hver eneste dag her i Millionærklubben. Desværre er vi så færdige med dagens udsendelse her fra toppen af det Berlingske Hus. Men hvor var det dejligt, at I gad at komme og debattere aktier med os. Og som sagt, I bliver altså bare hængende og debatterer videre, hvis I har lyst til det. Vi sætter et punkt som der. Lars Svendsen, han brænder inde med vitser, kan jeg se. Vi skal skål, og tusind tak, fordi I kom. Og til jer, der lyttede med derude og kigge med på Facebook. Tusind tak selvfølgelig også, fordi I var med. Det var en fornøjelse som altid. Vi er tilbage igen på mandag, når klokken den bliver 9.06. Det er altså som altid på Facebook eller på 24/7 eller på Euroinvestors hjemmeside. Det er der, vi holder til. Tak, fordi I kom. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.